دم خنده هامی، هم غم گریه هامی، هم نفس ترانه اوج خوش صدامی. دوری مثل یه رویا، نزدیک در از پوست تن، تنها رفیق رامی که هر نفس با مامی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با هامی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با هامی. گم میشه تو نگاهت تموم رنج و غم ها. بد میکنی تا قدر خوبی ها تو بدونم، شکایتی ندارم درد و بلات بجونم. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با هامی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با هامی. هم خنده هامی، هم غم گریه هامی، هم نفس ترانه اوج خوش صدامی. دوری مثل یه رویا، نزدیک در از پوست تن، تنها رفیق رامی که هر نفس با هامی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با هامی، که آخرش با هامی، که آخرش با هامی، که آخرش با هامی.